اگر کسی کی تمنا یہ ہے کہ اس کا دل ہمیشہ سلامتی والا دل ہو، کیسا دل؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. قیامت کو نہ مال نے کام آنا ہے نہ اولاد نے کام آنا ہے، جن وجہ سے دنیا کی ساری لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں کام آئے گا تو قلب سلیم، ایسا سلامتی والا دل جس دل میں کسی کے بارے میں کوئی گرا اور بغض اور حسد نہیں ہوتا. اسی لیے انسان جب اپنے دل کو سلیم بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ ان الانسان اذا عفا وحلم واحسن، جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اورثه ذلك من سلامه القلب لاخوانه ونقائه من طلب الانتقام، اللہ ذوالجلال اس کے دل کو سلیم بنا دیتے ہیں. اور اللہ ذوالجلال ایسے دل کے اندر ایک نئی چیز پیدا کیا کرتے ہیں؟ وفي الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة، اگر وہ معاف کر دے، چھوڑ دے، درگزر کرے ان تین چیزوں کے بدلے، اللہ اس دل کے اندر لذت ڈال دیتے ہیں، اطمینان ڈال دیتے ہیں اور سکون ڈال دیتے ہیں. اللہ ایسا دل بنانے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. بہت کمزور ہیں، اللہ ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس ہے، اعتراف اور اقرار ہے، لیکن تیری توفیق جب آ جائے تو ساری کمزوریاں قوتوں میں بدل جاتی ہیں.